NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Jumbo-topman Frits van Eert gaat definitief weg bij het bedrijf. Zijn tijdelijke vervanger Ton van Veen is gisteren benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Vorig jaar september trad van Eert tijdelijk terug als topman, nadat het Openbaar Ministerie een inval deed in zijn huis vanwege een witwasonderzoek. Premier Rutte gaat morgen op bezoek bij zijn Italiaanse collega Meloni. Ze zullen tijdens hun ontmoeting praten over de oorlog in Oekraïne, maar ook over actuele thema's op de Europese agenda, zoals economie, migratie en energie. Dilan Yeşilgöz wil aanblijven als minister van Justitie en Veiligheid. Ze hoopt na een kritisch rapport over de moorden op Peter R. de Vries en advocaat Dirk Wiersum het vertrouwen van de Kamer te krijgen om door te gaan. Ze ziet het rapport als aansporing om het systeem van bewaken en beveiligen te verbeteren. Het leger in Oekraïne blijft de stad Bachmut verdedigen. President Zelensky zegt dat zijn hoogste commandanten hem hebben geadviseerd om niet terug te trekken, maar de verdediging juist op te voeren. Een week geleden leek het nog alsof de stad in handen van de Russen zou vallen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is één korte file te melden op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het rijdt wat langzamer tussen Delft en de Benelux-tunnel. Hou rekening met om en nabij 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Tunesië leidt het geweld tegen zwarte migranten op na een omstreden speech van de president vorige week. Maar ook in Marokko moeten migranten het ontgelden. Straks over het toegenomen racisme in de twee Noord-Afrikaanse landen. Intussen rijdt de West-Afrikaanse Steve Jobs langs allerlei scholen om kinderen te leren omgaan met computers. Maar wij reizen eerst af naar Vlaanderen, waar de regering zich ook al dreigt te verslikken in de stikstof. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Want het is crisis bij de buren. Zo dadelijk wordt in het Vlaamse parlement onder hoge druk verder vergaderd. Want net als in Nederland moet ook in Vlaanderen de stikstofuitstoot naar beneden. Maar hoe? Het lukt de Vlaamse partijen maar niet om het daarover eens te worden. En nu dreigt er dus een regeringscrisis, lees ik overal politicoloog en België-kenner Kemal Rijken. Kemal, zonder te diep op alle uitstootpercentages in te gaan, hoe groot is dat stikstofprobleem in Vlaanderen? Is het nou vergelijkbaar met Nederland? Ja, het is een groot probleem. Vlaanderen heeft net als Nederland ervoor gekozen om te meten, de stikstof te meten en daarmee aan eigen normen te moeten voldoen. Voor de natuur natuurlijk en voor de balans in de natuur. Ja, en dus komen ze in hetzelfde vaarwater als wij nu zitten. Want die stikstofuitstoot in Vlaanderen ligt ook daar ver boven de Europese normen. Ook in Vlaanderen bracht een rechtszaak die kwestie aan het rollen. Er lag een deal vorig jaar, maar daar kwam zoveel protest tegen dat die moest worden herzien. Dat waren vooral de christendemocraten die daar dwars lagen. Wat is nu het grootste knelpunt tussen de regeringspartijen, waar ze dus zo dadelijk over verder praten? Nou, er was vorig jaar inderdaad een conceptplan. Dat is toen ook al te lange termijn geschoven of afgeblazen. Er ligt nu een conceptnota, waarin dus eigenlijk staat dat de stikstof fors naar beneden moet en dat de landbouwers, de boeren, die moeten daar eigenlijk heel veel inleveren. En een aantal grote bedrijven wat dicht bij die Natura 2000, de Habitat 2000 gebieden ligt, de bekende natuurgebieden die beschermd moeten worden, die moeten dicht. En daar zit een probleem, want de CD&V, dat zijn de Christendemocraten, die zitten in Vlaanderen in de regering. Die hebben een belang, want die zeggen dat zijn onze kiezers. En wij willen die kiezers bedienen. En dat zeggen ze niet hardop, maar daar komt het eigenlijk op neer. Dus er zijn belangen in het spel en het gaat ook niet zo goed met die partij. Dus ze spelen hoog spel. Maar hoe willen zij die stikstofuitstoot dan terugbrengen als het niet op de manier is zoals nu in dat akkoord staat? Nou, die conceptnota die zegt sowieso dat tot 2030 moet het voor de helft omlaag. En vanaf 2030 moeten meer technieken en maatwerk komen. En de CD&V zegt dus, ja, maar wij willen juist dat meer verdiepen. Want tot nu toe, onze boeren die hebben geen idee wat hen te wachten staat. Ze willen het meer uitwerken en ja. er moet breder gekeken worden dan alleen naar die boeren. Ja, en meer perspectief voor de boeren. En dat is onvoldoende uitgewerkt, zeggen zij. En nou zegt de minister-president van Vlaanderen, Jan Jambon van de N-VA, dat het feit dat ze dus nu er niet uitkomen met zo'n stikstofakkoord eigenlijk vooral te wijten is aan die christendemocraten. Zij zouden elk voorstel blokkeren. Zie jij dat ook zo? Ja, de christendemocraten zitten namelijk in België in een lastig pakket. Je kan het een beetje vergelijken met het CDA in Nederland. De partij is in de laatste jaren steeds kleiner geworden. Dat is ook in Vlaanderen zo, met CD&V. En dan gaat zo'n partij, die moet zich profileren. Die heeft overlevingsdrang. En ja, ze schommelen tussen de 9% en 11% in de peilingen al jaren. En het gaat alleen maar omlaag in die peilingen. En dit is een vorm van profileringsdrang met het idee, we stand our ground. Hè. We verdedigen waar wij voor staan. Want dan houden we sowieso die kiezers ook vast enzovoorts. En dan kunnen we misschien in volgend jaar zijn de verkiezing, kunnen we weer groeien. En de electorale redenen is dus eigenlijk waarom de CD&V niet durft te springen. Niet akkoord durft te gaan met dit plan wat er nu ligt. Precies. Probleem dus voor de minister-president in Vlaanderen, voor de regering, want daar zitten de christendemocraten in. Ja. Drie partijen. Zometeen om 14:00 is er een extra vergadering in het parlement, het Vlaamse parlement. Wat verwacht je daarvan als de situatie, de kaarten zo ligt zoals je ze net schetste? Nou, dat is wat wij in Nederland ook een spoeddebat noemen. En er gaat eigenlijk in die extra vergadering gaat er een rondje gedraaid worden waarbij iedereen moord en brand zal schreeuwen. Waarschijnlijk de christendemocraten enerzijds en de N-VA, Vlaamse nationalisten in de regering en de OPVLD, rechtsliberalen anderzijds. Die gaan tegenover elkaar staan. En er gaat waarschijnlijk niks uitkomen. Dat blijft zo. De stellingen zijn betrokken. Loopgraven. Ik zou bijna zeggen, het lijkt een beetje op Ipe. Het is altijd een boeiende vergelijking. Ook niet een heel hoopgevende. Want het is ook bovendien niet de eerste crisis voor deze Vlaamse regering. Eerder moest de troonrede, geloof ik, worden uitgesteld, omdat ze het over de begroting niet eens werden. Is het nou mogelijk dat die Vlaamse regering dan straks valt na deze overlegronde? Nee, in feite is het zo dat sowieso België heeft een federale structuur. Het is een federaal koninkrijk. We spreken nu over de deelstaat Vlaanderen en die besturen voor een groot deel zichzelf. En daar zijn afspraken over gemaakt in het verleden, ongeveer 30 jaar geleden. En toen is er afgesproken dat ze werken met een zogenaamde vaste legislatuur. Dat betekent dat om de 5 jaar er verkiezingen zijn, maar er geen tussentijdse verkiezingen kunnen komen. Dat betekent dat als een regering in de problemen komt, zoals nu het geval is, dat de regering eigenlijk niet kan vallen. Want het Vlaams parlement moet altijd de nieuwe regering vanuit het parlement aanwijzen. Wat wel zou kunnen is dat deze regering dus blijft zitten en zegt van, nou, dit stikstofdossier, zetten we in de koelkast, want we kunnen daar niks mee. En dat het op het gebied van stikstof misschien met andere meerderheden, oppositiepartijen, nog wat afspraken worden gemaakt. Maar, en dan zijn er volgend jaar de verkiezingen pas weer. Maar dat vormen van nieuwe meerderheden, want als ik je goed beluister, is dat eigenlijk de enige optie die ze nu hebben. Voor stikstof. Voor stikstof. Is dat dan een realistisch scenario, dat ze dat gaat lukken? Dat zou kunnen, want de Vlaamse Sociaaldemocraten die heten daar Vooruit. En de Vlaamse GroenLinks, die heten daar Groen. Die hebben al gezegd dat ze wel willen praten. Maar ze zullen hun huid duur verkopen. Maar het lijkt er dus op dat in ieder geval die coalitiepartijen tot elkaar veroordeeld zijn. Ja. Tot aan die volgende verkiezingen. Exact. Daarmee rijst de vraag, ja, hoe erg is dat? Er is namelijk ook die federale regering in België. Nou, ik zal even de dingen oplezen die zijn gezegd. Dames en heren. Deze regering in Vlaanderen is een levend lijk, wordt er gezegd. Is hersendood en kan gewoon niet verder. Wat je krijgt is eigenlijk, je kan wel in een regering blijven, maar de politieke verhoudingen en de onderlinge verhoudingen zijn verziekt. En op het moment dat je in een coalitie zit, dan moet je ook samenwerken. En daar zit het, daar zit dus het probleem. Maar goed, dus die Vlaamse regering, die moet blijft, de rit uitzitten. Ja. Hoe dan ook. Hoe dan of ook. Ze het nou over stikstof eens gaan worden of niet. Exact. Dan toch eventjes uitzoomend, wat betekent dat dan weer voor de bestuurbaarheid van België? Want zoals ik zei, er is dus wel die federale regering. Die federale regering is er ook, maar die kan niet overnemen. Die is op federale bevoegdheden bevoegd. Waar je in een federale regeringscrisis, Sophie, zou je bijvoorbeeld de koning hebben. Koning Philippe, die kan bemiddelen. Maar in Vlaanderen kan dat ook niet. De Vlaamse politici zijn in dit geval in het Vlaamse parlement tot elkaar veroordeeld om eruit te komen. Ja, en eigenlijk is dit een buffet van onvermogen, zo kunnen we het wel zeggen, voor de Vlaamse politiek. Vlaanderen en met name Vlaamse nationalisten staan er altijd op dat Vlaanderen zichzelf moet kunnen besturen. Maar in dit geval lopen ze vast. En ja, de kiezer die mag volgend jaar in juni, dan zijn de verkiezingen pas, daar een oordeel over vellen. opmerkelijk. Nog even naar dat andere grote Vlaamse... Belgische gedeelte uiteraard, Wallonië. Want daar kraait, begrijp ik, uit de pers... eigenlijk geen haan naar dit stikstofdossier. Nee. Hoe zit dat? Nou, eigenlijk is België één land met twee landen in elkaar, twee systemen. En ik weet dat Belgische dat niet leuk vinden als ik dat zeg, maar Wallonië is een andere wereld in die zin. Ze volgen elkaar wel een beetje, maar het zijn twee totaal andere werelden. Wat wel zo is, is dat in Wallonië ook wel veel stikstof is. En die stikstof die waait over naar Vlaanderen. En daar kan Vlaanderen dan weer geen invloed op uitoefenen. Maar ze krijgen wel die stikstof vanuit Wallonië, vanuit industrie vooral, krijgen ze binnen. Dus Wallonië ligt hier niet echt wakker van. Maar ik kan jou zeggen, de Waalse en de Franstalige politici volgen natuurlijk wat er gebeurt in Vlaanderen. Want uiteindelijk op federaal niveau moeten ze samenwerken en zijn ze van de Vlamingen afhankelijk. Maar als ik je goed begrijp, als ze er dus straks om 2 uur niet uitkomen in Vlaanderen, dan ligt het stikstofdossier... in Vlaanderen voorlopig stil tot aan de... Ja, voorlopig wel. Wat je dan gaat krijgen is... er loopt namelijk een aantal zogenaamde vergunningaanvragen... voor bijvoorbeeld boerenbedrijven die willen uitbreiden... of andere bedrijven die iets willen doen, of de bouw. En dan krijg je rechtszaken, net als in Nederland... waarin dus die vergunning dan niet wordt afgegeven. En de rechter gaat dan straks bepalen wat er moet gebeuren. Die optie die noemt men ook wel de Verhofstadt-norm. Oud-premier Verhofstadt wilde ooit een kiesdistrict splitsen... Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij kwam daar niet uit. En toen zei hij, dan laten we het maar zo. De kans is dus ook groot dat dat misschien wel in Vlaanderen gebeurt. En Bart de Wever is al gesignaleerd, dat is de burgemeester van Antwerpen, de meest machtige politicus van Vlaanderen, die eigenlijk de basis binnen de N-VA, wat de grootste partij is in de regering. En ja, zijn machtswoord wordt uitgesproken nu, of gaat uitgesproken worden. Over? Over hoe nu verder. Zal Bart de Wever zijn duim omhoog of naar beneden doen? Over wie? Over de Vlaamse regering, hoe het nu verder moet, en over de stikstof. Maar goed, voorlopig is er dus tot aan de verkiezingen weinig aan te doen. Nee, er is weinig aan te doen. Het is een beetje treurig, want in Nederland hebben we misschien nog perspectieven. Stel dat onze regering zou vallen, dan zou je nog kunnen zeggen... nou, we vormen een nieuwe, of we gaan naar verkiezingen. Maar in Vlaanderen is dat dus een onontgonnen gebied. Daar zijn geen afspraken over. Dat is ook een piste die nog nooit is bewandeld. En zo ongewis dus in België. Om 2 uur weten we in ieder geval ietsje meer. Hartelijk dank, politicoloog Kemal Rijker. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. In Tunesië gaat het geweld tegen migranten onverminderd door. Vorige week noemde de Tunesische president Kais Saied zwarte migranten een bedreiging voor de Arabisch-Islamitische identiteit. En ontketende daarmee een golf van racistische klopjachten in het land. Maar ook in Marokko neemt de agressie tegen zwarte migranten toe. Wat zegt dat? En waar komt het racisme in de regio vandaan? In Marokko zit correspondent Samira Jadir. Maar ik begin bij Tunesië-correspondent Fayrouz Ben Salah. Fayrouz. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft de president met die speech precies ontketend aan racistische acties in de Tunesische samenleving? Ja, het is ongelooflijk. Mensen zijn het huis uitgezet. Anderen zijn hun baan kwijtgeraakt. Sommige Tunesiërs geven zelf ongedocumenteerde migranten aan bij de politie. Je hoort verhalen over agressieve aanvallen. Er zijn mensen die ruim al een week thuis opgesloten zitten. En uiteindelijk zijn mensen voor de ambassade gaan slapen omdat ze zich thuis niet meer veilig voelen. En sinds afgelopen woensdag zijn landen als Guinea, die zijn begonnen met hun eigen burgers te repatriëren. Een grote golf dus van geweld die eigenlijk ontketend is. Wat de oorzaken zijn van dat racisme, daar komen we zo. Samira Jadir, ik wil eerst nog met jou naar de situatie in Marokko. Want ook daar is discriminatie van zwarte mensen een probleem. Kun jij eens beschrijven, wat kom jij tegen op straat? Wat voor verhalen hoor je daarover? Ja, nou, racisme is altijd een probleem geweest in Marokko. Maar wat nu heel erg opvallend is, dat sinds die uitspraak wat die Tunesische president heeft gedaan, is er een online haatcampagne gestart hier in Marokko tegen zwarte migranten uit voornamelijk West-Afrika. Dus dat ging een beetje samen. Dus dat was ook door Marokkanen hier. Die vonden dat eigenlijk ook heel erg vreemd. Het leek ook op een georganiseerde actie. Want ineens werd er ook opgeroepen op die sociale media haatcampagnes van dat zwarte vrouwen, dat Marokkaanse vrouwen niet met zwarte mannen uit West-Afrika moeten gaan trouwen. Want dat zou dan een probleem kunnen vormen voor de Marokkaanse identiteit. Mm. Dus dat is heel erg opvallend. En dat is iets wat de afgelopen 2 weken is gebeurd. Ja, dus maar die speech... er zijn al lange. Sorry, ik wil zeggen, die speech vond dus weerklank in het land. Maar je zegt allerlei online campagnes. Is duidelijk als je het hebt over iets georganiseerds, uit welke hoek dat komt? Nee, dat is dus het beetje het vreemde daaraan. Het is niet duidelijk waar het vandaan komt. Als ik met de mensen hier op straat erover praat... want heel veel Marokkanen die vinden het ook wel zorgwekkend. Dan zijn ze aan het los speculeren van... ja, het komt misschien door buitenlandse invloed, deze haatcampagnes. Maar hoe dan ook... Ook Marokko heeft gewoon een racismeprobleem. Dat wordt alleen maar duidelijk met deze haatcampagnes. Het is heel erg veelzeggend dat er bijvoorbeeld Facebookpagina's met racistische content... dat die binnen een paar dagen 19.000 Marokkaanse volgers hebben. Ik bedoel, dat zegt ook wel wat. Mm-hmm. En dan gaat het natuurlijk ook vooral om migranten in deze speech. Hoe slecht is de situatie voor migranten in Marokko? Het land is natuurlijk al eerder door mensenrechtenorganisaties op de vingers getikt om het harde optreden tegen migranten. Ja, kijk, Marokko die heeft niet alleen maar uit de Sub-Sahara-regio migranten. Ze hebben ook migranten uit Syrië en uit Jemen. Maar die worden op een hele andere manier behandeld dan bijvoorbeeld zwarte migranten. Dat is gewoon echt een kwetsbare groep hier in Marokko. Deze mensen kunnen ook niet aan een baan komen of aan een verblijfsvergunning komen. En dat betekent dus dat ze ook geen woningen kunnen gaan huren. Dus hun positie hier in Marokko is niet al te best. Ja. En Ik wilde eventjes weer terug naar Fayrouz, naar Tunesië, waar dus vorige week de president deze speech hield, waarin hij tekeer ging tegen migranten. Terwijl Tunesië juist het land ook was waar migranten uit West-Afrika heen trokken, door de Franse taal, de ligging dicht bij Europa. Het had zelfs de reputatie toleranter te zijn, hè, tegenover migranten dan andere landen in de regio. Hoe verklaar je dat racisme de laatste tijd steeds groter is geworden? Die president is een figuur, maar het zit dus ook in de samenleving, beschrijf je. Ik herken heel erg het verhaal van mijn collega uit Marokko. Het racisme zit inderdaad diep in de samenleving ingebakken. Ik denk ook dat de tolerantie is voor een belangrijk deel een dun laagje. Het is deels een imago waar regeringen hard aan hebben gewerkt om het in stand te houden. En verhalen over racisme hoorde je ook voor deze escalatie al. Wat je de afgelopen jaren zag, sinds 2018, is dat een nationalistische partij echt goed voet aan de grond kreeg. Die nationalistische partij heeft ook goede relaties met de president. En die heeft vermoedelijk, of de president heeft zich laten inspireren door het programma van die nationalistische partij. Hmm. En je ziet ook dat zijn oproepen van vorige week, ja, die lijken ook min of meer rechtstreeks te zijn gekopieerd uit het programma van die nationalistische partij. Ja, maar waar komt dat nationalisme in Tunesië precies vandaan? Daarvoor moeten we verder terug, hè, in de geschiedenis. Dan gaan we inderdaad even terug naar de koloniale tijd. Tunesië is, net zoals Marokko, heel lang kolonie geweest van Frankrijk. En sindsdien zit er een gevoel in de samenleving gebakken van hoe witter dan beter. En dat betekent inderdaad dat zwarte migranten het heel erg moeilijk hebben in Tunesië. Zeker ook vergeleken met Europese migranten, maar bijvoorbeeld ook zwarte Tunesiërs hebben heel erg veel te maken met racisme. Je merkt het ook aan zwarte Tunesiërs die verhalen vertellen over dat ze worden geweigerd in kroegen, of dat ze een probleem hebben met het huren van een huis. Dus het racisme is eigenlijk gericht op iedereen met een huidskleur die donkerder is dan die van de gemiddelde Tunesiër. Samira, hoe zit dat voor Marokko? Hoe verklaar je die recente opleving van racisme daar? Je zegt die speech vond weerklank. Maar hoe is het politiek gezien? Zie je daar ook een opleving van nationalistische partijen? Nee, niet zozeer van nationalistische partijen. Juist vanuit de politiek zie je dat de focus heel erg gericht is op Afrika. Met name zeg maar het koninklijk kabinet, waar dus de koning is zich juist gaan inzetten op die Afrikaanse identiteit. Meer handel drijven met andere Afrikaanse landen. Dus het is niet zozeer dat er vanuit de politiek racistische uitspraken worden gedaan. Maar er is wel zo dat er bewegingen zijn ontstaan in Marokko die zich heel erg focussen op die Marokkaanse identiteit. Heel veel Marokkanen die zijn nu ook heel erg nieuwsgierig naar hun roots, naar hun geschiedenis. En dat klinkt allemaal heel erg onschuldig en dat is ook heel erg normaal. Maar het begint steeds toch wel een soort van een nationalistisch karakter te krijgen. En het begint steeds meer te lijken van, ja, wij Marokkanen zijn gewoon heel erg goed en de perfecte Marokkaan ziet er zo en zo uit. En dat lijkt heel erg sterk op wat we ook hebben gezien in bijvoorbeeld in Europa en in Verenigde Staten. Wat betreft de extreemrechts. Fairuz, dan weer even naar jou ook met de vraag, roept dit dan ook weer tegenkrachten op? Want vorige week waren er ook wel degelijk demonstraties na die speech. Hoeveel mensen komen daarop af? Hoe groot is die antiracismebeweging, zo je wilt? Niet heel groot, moet ik bekennen. Vorige week waren het niet meer dan 2.000 of 3.000, schat ik in. Er is wel verzet. Je hoort ook Tunesiërs zeggen, ik schaam me voor mijn medeburgers. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Het hele imago van het land is om zeep geholpen. Maar als je kijkt naar wat er uiteindelijk echt de straat op gaat, dan valt het tegen. Aan de andere kant zie je wel dat heel veel mensen solidariteitsacties zijn gestart. En dat is wel hartverwarmend. Dus er zijn echt van alle kanten zijn mensen nu bezig om voedselpakketten in te zamelen. Of mensen te helpen om een verblijfsvergunning te krijgen, hoe moeilijk dat ook is. Maar er is dus wel solidariteit. Ja. Maar je ziet het niet echt op straat. En dan wil ik tot slot met jullie naar die belangrijke vraag. Wat is nou de rol van Europa in deze oplopende spanningen rondom migranten? Fairuz, de Tunesische president, krijgt natuurlijk ook heel veel geld uit Europa om migranten op te vangen, tegen te houden. Is er vanuit Europa al op de uitspraken van die Tunesische president gereageerd? Nee, en ik vrees ook niet dat gaat gebeuren. Want ik denk inderdaad dat Europa er vooral belang bij heeft dat zij het blijft meewerken aan het beschermen van de grenzen. En daarom maak ik me ook heel veel zorgen over de migranten die niet zijn gerepatrieerd. Er zitten nog steeds veel migranten in de gevangenis. En daarnaast zijn er ook veel waarvan ik verwacht dat ze straks, als de storm is gaan liggen, alles gaan doen om geld te verzamelen om toch de Middellandse Zee over te kunnen steken. En om dan later alsnog ergens op zee te verdrinken. Samira, dan naar jou. Hè? Want ook Marokko krijgt natuurlijk geld van de EU voor migratiebeleid, ook om ze daar op te vangen. Zie je daarvan nou tekenen op straat? Want ik lees ook dat migratiebeleid in Marokko toch echt wel een probleem is. Ja, kijk, de focus van eigenlijk Marokko en Europa is grensbewaking. Dus dat geld, vorige week was er nog afgesproken dat Marokko iets van 152 miljoen euro krijgt van de Europese Unie om wat betreft illegale migratie tegen te gaan. Dus dat is gewoon grensbewaking, het aanpakken van smokkelnetwerken, van mensensmokkel. Dus dat is eigenlijk ligt de focus daarop en niet zozeer op echt asielbeleid van om de mensen hier te helpen. Dus het gaat eigenlijk meer om om de grenzen te bewaken. Maar goed, dat werkt dus de penibele situatie waarin migranten in die landen zijn in ieder geval niet mee. Hartelijk dank voor nu Samira Jadir en Fairuz Ben Salah over het opkomend racisme. Buitenland uitgelicht. So I graduated from high school actually with no basic computer basic knowledge, but I went on to choose to study information technology at a university level. And I was humiliated the first day that I got into the computer lab. I didn't know how to tap, and it was humiliating. So ever since, my dream has been to be able to extend computer literacy to children graduating from high school. Ja, het was mijn grote droom om kinderen computervaardigheden te leren. De West-Afrikaanse Steve Jobs was dat. In het noorden van Liberia rijdt hij met een gele bus van school naar school in allerlei afgelegen gebieden om leerlingen te leren omgaan met computers. Contact daarover met correspondent Aida Grovestins. Wat is precies het initiatief van deze man? Het is een beetje wat je net hebt gezegd. Hij gaat dus met een mobiel computerlaboratorium of lab gaat hij langs scholen in gebieden waar de toegang hiertoe niet aanwezig is. Het belang hiervan is, ja, wat hij zegt, want heel vaak op deze scholen is er geen onderwijs in om met computers om te gaan. Dus hij vindt het heel erg belangrijk dat mensen die daar wonen later ook een toegevoegde waarde kunnen hebben aan het land en met computers kunnen werken. Vandaar dat hij dit initiatief is gestart. En wie is hij precies? Hoe bijzonder is zijn initiatief? Veel kinderen komen van school zonder te kunnen typen of werken op een computer. Ook Jeremiah Cooper kwam van school zonder computervaardigheden. Want zo heet hij, hè? Ja. Ja, en dit motiveerde hem om dit computerlab op wielen, zoals hij het zelf noemt, op te zetten. En tot nu toe is het eerste enige mobiele computerlab in het land. En hij heeft in een paar maanden al zo'n 1000 kinderen de basisvaardigheden voor het werken met computers geleerd. Want hoe groot, Aida, is dat probleem van digitale geletterdheid of eigenlijk ongeletterdheid in het gebied waar hij werkt? Groot. Volgens de Wereldbank is rond de 26% van de Liberiaanse bevolking heeft toegang of gebruikt internet. En leerlingen moeten normaal en ook studenten moeten naar de hoofdstad Monrovia gaan. Willen ze met computers leren werken. Liberia is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Dat helpt natuurlijk ook het probleem met toegang en de faciliteiten niet erg. Nee. En wat doet de overheid dan op dit gebied als er dus zo'n initiatief van een particulier voor nodig is? De overheid die had heel veel problemen en heeft nog steeds veel problemen. Naar aanleiding van het uitbreken van de COVID-19-pandemie. De ebola-epidemie van 2014-2015 had verwoestende gevolgen voor het land. Het heeft heel veel dingen stilgelegd. En daarvoor was er een langdurige burgeroorlog. De hele samenleving moest weer langzaam opgebouwd worden. En daardoor was de IC-infrastructuur had geen prioriteit. Nee, dat kunnen we ons voorstellen. Dank, Aida Grovestins. Meer op NPO Radio 1. Zo dadelijk krijgt u Villa VDB over gehoorschade op de werkvloer. Tot morgen. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Elke werkdag, dit is de dag in een andere provincie. Met een provinciale en landelijke leider. Een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. Hoe denken mensen over thema's als energie, stikstof en regionale vliegvelden? Ik maak mij hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag van 6:30 tot 7 op NPO Radio 1. De EO, met Dit is de Dag in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier? Of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl.